50 languages. 56. 56. Pocity. Pocity. Mít chuť. Mít chuť. Máme chuť. Máme chuť. Nemáme žádnou chuť. Nemáme žádnou chuť. Mít strach. Mít strach. Mám strach. Mám strach. Nemám žádný strach. Nemám žádný strach. Mít čas, mít čas, má čas, má čas, nemá čas, nemá čas. Nudit se, nudit se, nudí se, nudí se, nenudí se, nenudí se. Mít hlad, mít hlad, máte hlad, máte hlad, vy nemáte vůbec hlad, vy nemáte vůbec hlad. Mít žízeň, mají žízeň, nemají vůbec žízeň, nemají vůbec žízeň. Prosím, navštivte www.book2.de ke stáhnutí vaší poslední verze z internetu.